हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं संगोपांगस्त्रपर्षदं यज्ञाय संकीर्तन प्रायेर यजन्ति हि सुमेधसः। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि कलयुग का अवतार है कृष्ण, वही कृष्ण। परंतु उनकी त्विषा अंगकंठी अकृष्ण है, अंत कृष्ण बाह्य गौर, वही कृष्ण उनका रूप गौर सोन जैसे गौरंग गौर सुंदर। कलयुग में भगवान संगोपांगास्त्र पार्षद उनके संगी पार्षद अंग अस्त्रों इत्यादि के साथ अवतार लेते हैं। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है अवतरी, अवतार नहीं है, अवतार ही है। परंतु अवतार सार गौर अवतार, सभी अवतार के सार है चैतन्य महाप्रभु, वे अवतरी कृष्ण ही सर्व कारण कारण सब नारायण के रूप का मूल रूप है कृष्ण। और ये गौरंग कृष्ण से अभिन्न है। ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सूत हेलो से जो ब्रज धाम में आए थे नंद गोप कुमार के रूप में 5000 वर्ष के पहले, 500 वर्ष के पहले सची सूत्र सची माता की सची पुत्र का पुत्र सची माता का पुत्र के रूप में चैतन्य महाप्रभु। तो इस अवतार की आराधना होती है यज्ञाई संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो सुमेधस है, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा गौर अवतार की आराधना करते हैं। सुमेधस सब के पास बुद्धि है, लेकिन जो भगवत प्रदत्त बुद्धि जो विशेषकर मानव जन्म में प्राप्त होते हैं, तो वो मानव की बुद्धि प्राप्त करके यदि हम पार्शविक जीवन व्यतीत करते हैं, बुद्धि लगाते हैं इंद्रिय तर्पण का अभिष्कार करने में, तो वो सुबुद्धि नहीं है, कुबुद्धि बोलते हैं। तो सुमेधस का मतलब जिनकी चित्त वृत्ति शुद्ध है, परम सत्य का अनुसंधान करते हैं, नहीं है इंद्रिय तृप्ति। तो जिन इस कलि युग में मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता, प्रायणाल पाय सब सभ्य कला वस्मिन युगे जना, कलि युग में मुख्य लक्षण है कि सब की जीवायु बहुत कम होते हैं और बुद्धि मंद है, प्रवृत्ति भी मंद है, सब दुर्भागी है। तो इस दोषपूर्ण दोष सागा यथा कलि युग में जो सुमेधस है, जिनकी बुद्धि शुद्ध है, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा गौर अवतार की आराधना करते हैं। तो संकीर्तन, ये शब्द का अर्थ क्या है, कीर्तन क्या है? कीर्तन का अर्थ प्रशंसा कर, किन की प्रशंसा करना चाहिए, कौन प्रशंसनीय है, आजकल सब न्यूज़पेपर में, टीवी में, ऐसे फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, जो प्रशंसनीय नहीं है उनकी प्रशंसा होती है, यही कीर्तन नहीं है। जो कीर्तिमान है उनकी प्रशंसा करना ही कीर्तन। तो कीर्तन ये शब्द का बराबर अर्थ है कृष्ण कीर्तन। तो स्पोर्ट्स स्टार की प्रशंसा वो कीर्तन नहीं है, फिल्म स्टार की प्रशंसा वो भी कीर्तन नहीं है, और महान देवताओं की प्रशंसा करना वो भी कीर्तन नहीं है, सही कीर्तन। अब ऐसे सुनते लोग बोलते हैं शिव कीर्तन, काली कीर्तन, परंतु वास्तव में ये कीर्तन शब्द विशेषकर कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो कीर्तन है कृष्ण का नाम, कृष्ण के नाम गुण रूप लीला इत्यादि प्रशंसा करना, विशेषकर कीर्तन का अर्थ, कीर्तन जैसे शुकदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण के नाम गुण रूप लीला का वर्णन किए थे, तो ये सब भगवान के लीला विलास गुण राशि इत्यादि प्रशंसा करना वो ही कीर्तन है। फिर भी सामान्यतः इस कीर्तन शब्द नाम कीर्तन समझ जाते हैं ये शब्द से। तो नाम कीर्तन वही कीर्तन है। चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, कीर्तन के प्रवर्तक थे और है और होंगे। तो यही कीर्तन है, चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान है इस कीर्तन पद्धति, विशेषकर संकीर्तन, कीर्तन और संकीर्तन में क्या अंतर है? कीर्तन से संकीर्तन का विशेष क्या है? तो वास्तव में कीर्तन और संकीर्तन वो दो शब्द एक ही पर्याय है। संकीर्तन का थोड़ा सूक्ष्म विशेष अर्थ है कि संकीर्तन ये सम शब्द का विशेष अर्थ पूर्ण या सम्यक संपूर्ण। तो कीर्तन का अर्थ है श्री कृष्ण की प्रशंसा करना। कीर्तन से श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं। स्वनाम प्रिय भगवान कृष्ण स्वनाम प्रिय, स्वयं का नाम सुनने से संतुष्ट होते हैं। तो ये क्या है? अहम का है ने? खुद का नाम सुनने से यदि कोई बहुत प्रसन्न होते ही वो क्या है? अहम का है ने? खुद का नाम सुनने से बहुत आनंद मिलता है। मी मी मी मी मी अहम अहम अहम अहम ऐसा गान गाना, मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना महान हूं, तो कोई अगर ऐसे गान गाते हैं तो वो क्या होगा? और अगर दूसरों को बोलते मेरा नाम गाओ तो वो ये क्या है? महाराहम का है ने? भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते सततम कीर्तयन्तो माम, मेरे भक्तों सदैव मेरा कीर्तन करते। तो ये क्या है? बड़ा दम्भ है। तो जीव के लिए खुद का नाम बोलना और प्रशंसा करना वही अहंकार है, क्योंकि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का धर्म है कृष्ण सेवा करना और भगवान का धर्म है, धर्म का मतलब स्वरूप स्वभाव, भगवान का धर्म है असंख्य जीवों की सेवा ग्रहण करना। तो जीव के लिए धर्म है, उचित व्यवहार है भगवान की प्रशंसा करना और उनकी सेवा करना। और हम नहीं बोल सकते कि भगवान का उचित व्यवहार है, क्योंकि भगवान हमारा आदेश और धारणा से बाधित नहीं है, वे ही स्वतंत्र है। तो फिर भी भगवान का स्वभाव है कि वे बहुत ही दयालु है और उनकी दया है कि वे अपर्याप्त महान होने के पर हम जो तुच्छ अति सामान्य जीव है हमारी सेवा ग्रहण करते हैं। तो भगवान प्रसन्न होते हैं स्वयं का नाम कीर्तन सुनने से स्वनाम प्रिय। तो कीर्तन का मतलब भगवान का नाम कहना शुद्ध भावना से। यदि हम कृष्ण कृष्ण भगवान भगवान गॉड गॉड ऐसे पुकारते हैं, वो भगवान हमारी सेवा में लगाने के लिए, तो वो ही कीर्तन नहीं होते। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, दैनिक रोटी दे दो, तो ये कीर्तन नहीं है। कीर्तन है सेवा भाव प्रयुक्त। यदि सेवा भावना हो भगवान संतुष्ट होते। भगवान इतना दयालु है कि किसी भी प्रकार की भावना से यदि कोई उनका नाम कहते हैं तो संतुष्ट होते हैं। यदि प्रकट अपराध के साथ भगवान का नाम उच्चारण होते हैं तो वो अपराध होते, उससे अपराध का फल होते कि आराधना नहीं होते हैं। जैसे भारत में कहीं नकली भगवान है, तथाकथित भगवान है, जो बोलते हैं मैं भगवान हूं या ग्रहण, उनके तथा ये नकली भगवान और नकली शिष्यों भी है, और ये नकली भगवान ग्रहण करते हैं कि उसके तथाकथित शिष्यों गोपाल गोपाल गोविंद गोविंद हरे कृष्ण बोल के उसको संबोधन करते हैं। और एक ही जो बोलते मैं कल्कि अवतार स्वयं हूं। तो ऐसे यदि हम भगवान का नाम कहते हैं परंतु धारणा है कि एक जीव ही वो कृष्ण गोपाल गोविंद, तो वो कीर्तन नहीं होगा, वो नाम अपराध होगा। वो सब अक्षब बराबर है कृष्ण गोविंद गोपाल, परंतु धारणा संपूर्ण भ्रांत होते हैं, और उसका फल है कि वो सभी अक्षर उच्चारण करके भी भगवान संतुष्ट नहीं होते। असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं हो, बहिरे नाम अक्षर बटे तबु नाम नहीं हो, तो खाली अक्षर उच्चारण करने से कृष्ण नाम नहीं होते। यदि गोपाल गोपाल गोविंद बोल के वास्तव गोविंद गोपाल निर्धारण नहीं करते कोई, तो वो कीर्तन नहीं होते, वो नाम नहीं होते। ध्वनि होते हैं वो नाम के अक्षरों की, लेकिन वो वास्तव नाम नहीं है, क्योंकि वास्तव नाम है नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनद्वान नाम नामिनो। कृष्ण नाम और कृष्ण अभिन्न है, तो भौतिक स्थिति में एक व्यक्ति और वो व्यक्ति का नाम एक ही नहीं है। नवजात शिशु को नाम रखना है, लेकिन किसी भी नाम रख सकते। आजकल ऐसा नाम रखना है, डिम्पल, ब्यूटी, रिपल और भारतीय संस्कृति में भगवान का नाम संतानों को रखना चाहिए। कृष्णा, गोविंदा, गोपाल ऐसा नाम रखना चाहिए। तो वो नाम और नामी, नामी का मतलब वो व्यक्ति जिस पर नाम रखते हैं। तो नाम और भौतिक स्थिति में नाम और नामी पृथक है। कुछ दिन के पहले दक्षिण भारत में था और एक व्यक्ति को हरे कृष्ण बोला और वो मुझको उत्तर दिया और मैं भी कृष्ण हूं, मेरा नाम है कृष्ण। तो ऐसे नाम ऐसा हो सकते। भारत का एक प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री, उनका नाम नरसिंह था। नाम था नरसिंह, लेकिन वे स्वयं नरसिंह भगवान नहीं है। तो कृष्ण नाम चिंतामणि, चिंतामणि स्पर्शमणि परशमणि जैसे है। तो भगवान पूर्ण शक्तिमान है और सबको सब कुछ दे सकते, सबको सब कुछ देते हैं। सब कुछ जो हम मिलते हैं हम भगवान की कृपा से मिलते। नित्यो नित्यानम चैतनस चैतनानम एको यो बहुधा विदधाति कामा। सब जीव नित्य सनातन है और सचेतन है और भगवान भी सनातन सचेतन है। भगवान ही दाता है, सब जीवों के सब प्रयोजन के दाता है। और ऐसे एक भगवान सब जीवों का पालन करते हैं। तो भगवान का नाम पूर्ण है, शुद्ध है, नित्य मुक्त है। भगवान का नाम सदैव त्रि प्रकृति के तीन गुणों के कलुषों से मुक्त होते हैं। तो यदि हमारी धारणा कलुषित होते हैं, यदि हमारी स्पष्ट धारणा नहीं है कि भगवान कौन है, तो भगवान का नाम उच्चारण करके भी हमारा कीर्तन पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त नहीं होगा। इसलिए कीर्तन के साथ श्रवण करना की आवश्यकता है। यदि हम असाधु संग करते हैं, असाधु संग भाई कृष्ण नाम नहीं हो, यदि हम ढोंगी की संगति करते हैं जो बोलते ये बाबा भगवान है, ये बाबा स्वयं कृष्ण है, और इसी धारणा के अनुसार कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद कहते हैं, तो वास्तव कृष्ण कृष्ण गोविंद संतुष्ट नहीं होंगे तो वास्तव कीर्तन नहीं होगा, क्योंकि वे ये वास्तव प्रशंसा नहीं है। वास्तव प्रशंसा ये है कि समझना कीर्तन कृष्ण कौन है और वो ही कृष्ण। व्यास देव के वर्णित कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण, रूप गोस्वामी का कृष्ण, यदि हम एक अज्ञानी की कथा सुनते हैं और वो धारणा जो हम प्राप्त करते हैं एक अज्ञानी से, उसके अनुसार कृष्ण कृष्ण कहते हैं, यदि हम विचार करते हैं कि कृष्ण हमारे सभी भौतिक कामनाएं की पूर्ति करने वाला है, तो वो धारणा है कि कृष्ण हमारा सेवक है। तो ऐसे कृष्ण नाम बोलने से पूर्ण कल्याण नहीं हो, जैसे तैसे हो, यदि कृष्ण नाम कहना है तो उपकार होगा, परंतु पूर्ण कल्याण होते हैं यदि साधु संघ में साधु जन महात्मा जन, महात्मा नस्तु मांग भरत दैविंग प्रकृति में आश्रित, साधु जन जो दैवी प्रकृति अंतरंग शक्ति के आश्रय में है, जिनकी वास्तव युक्ति है परम सत्य भगवान के साथ, तो ऐसे साधु जन्म की संगति से, नाम प्राप्त करने से तुरंत ही नाम कीर्तन करने से फल प्राप्त होते। फल क्या है? कृष्ण नाम कीर्तन करने का फल है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। और यदि हम शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से कृष्ण नाम सुनते हैं तो उनकी कृपा से हमारा नाम उच्चारण तुरंत ही अपराध से मुक्त होगा और हम ऐसे शुद्ध रूप से कीर्तन कर पाएंगे। अवैष्णवम उखोद्गीर्णम भूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सापोचिष्ट यथापयम्। अवैष्णव के मुख से कीर्तन सुना तो सर्पोचिष्ट दूध सदृश है। तो दूध दूध पीने से दैहिक उपकार होते हैं, पुष्टि होती है। तो एक ग्लास दूध से यदि एक सर्प कुछ पीते हैं तो बाकी दूध तो दूध ही है, और दूध जैसे दिखते हैं और स्वाद दूध का स्वाद है तो वो दूध ही है, लेकिन उसमें सर्प का विष भी है। तो वो दूध पीने से वो दूध पीना का उपकार नहीं मिलके हम मर जाते। तो ऐसे अवैष्णव या कृत्रिम वैष्णव का मुख से नाम प्राप्त करने का फल कृष्ण प्रेम नहीं होते हैं, पतन होते हैं। दुर्गति होती है। तो इसलिए संप्रदाय विहीन ये मंत्र से निष्फलाते मता। मंत्र सभी वैदिक मंत्र शुद्ध है। मंत्र का प्रभाव प्राप्त होते हैं सत संप्रदाय में से। तो ऐसे ही कीर्तन होना चाहिए। परंपरागत साधुजन के साथ ऐसे ही नाम पूर्ण होते हैं। और संकीर्तन सम्यक कीर्तन होते हैं संघ में, भक्त संघ। संघे शक्ति खलो युगे, सत्य युग में अकेले ध्यान करने से भगवत प्राप्ति होती। कलि युग में अकेले रहने से कीर्तन संकीर्तन नहीं होते। संकीर्तन का मतलब संघ में, भक्त संघ में। चैतन्य महाप्रभु कभी भी निर्जन भजन का प्रचार नहीं किया। निर्जन भजन का मतलब अकेले बैठ के जनसंग से दूर रहन, नाम जप करना। चैतन्य महाप्रभु बोले संकीर्तन करो, नाचो गाओ। प्रभु नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, भक्त संगे भक्तों के साथ कीर्तन करो। कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आचरण के द्वारा हमको सिखाया कि कृष्ण भक्ति पूर्ण होते हैं कृष्ण नाम से, विशेषकर भक्त संग में कीर्तन करने से सर्व सिद्धि मिल जाते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रभु कहे कहिलम ए महामंत्र, यह जप गिय सभे करे निबंध, यह होते सर्व सिद्धि होइबे शोभा, सर्व खान कहना विधि नहिया। चैतन्य महाप्रभु बोले कि यही महामंत्र जो मैंने कहा, ये हरे कृष्ण मंत्र ही महामंत्र है। और चैतन्य महाप्रभु सबको आदेश दिए तो ये महामंत्र जप और कीर्तन करो। क्यों? क्योंकि इससे सर्व सिद्धि और सर्वोच्च सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्ति सरलता से उपलब्ध है सबके लिए। कृष्ण नाम कीर्तन करने के द्वारा, इसका मतलब संकीर्तन। बहुबे मिलित वा कीर्तन इति संकीर्तन। कीर्तन जब सब एक साथ कीर्तन करते वो ही संकीर्तन कहते हैं। तो भक्तों की महत्व वो भी समझना चाहिए। एकाकी आमार नहीं पाए बोल हरि नाम संकीर्तन। अकेले हम संकीर्तन नहीं कर सकते क्योंकि बहुबे मिले बहुत भक्तजन लेके सब एक साथ कीर्तन करना वो ही संकीर्तन है। तो अकेले बैठ के हम कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन भगवान संकीर्तन यज्ञ के द्वारा आराधित होते हैं। भगवान और बहुत ही प्रसन्न होते हैं यदि हम एक साथ सहयोगिता करके संकीर्तन यज्ञ संपादन करते हैं। तो संकीर्तन का मतलब नाम कीर्तन और भगवान की प्रशंसा करना, नाम प्रचार करना। विशेषकर इस आधुनिक युग में अवसर है पुस्तक का माध्यम से कृष्ण भक्ति प्रचार करना। भौतिकवादियों बहुत कष्ट लेके नया नया यंत्र का उत्पादन करते हैं, जिनमें एक है प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रेस के द्वारा सिनीब्लिट्स जैसे निरार्थ अश्लील पत्रिका निकलते हैं, और श्रीमद् भागवतम भगवद गीता यथारूप भी निकलते हैं। तो भक्तजन प्रयास नहीं करते हैं ये सब भौतिक यंत्रों का उत्पादन करना। तो अभक्तों बहुत कष्ट लेके ये सब मशीन आविष्कार करते हैं। तो प्राचीन काल में योगियां अकेले पार्वतों के गुहा में ध्यान तपस्या करते थे। कली युग में उस प्रकार की तपस्या करना संभव नहीं है, और संभव होने के पर उससे और श्रेयकर है यज्ञाय संकीर्तन प्रयोजन्ति हि सुमेधसः। संकीर्तन यज्ञ करना, तो संकीर्तन यज्ञ मृदंग कार्तल कंठ ध्वनि के द्वारा होते हैं, और संकीर्तन यज्ञ टीवी का माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, ये सभी आधुनिक माध्यम के द्वारा भी प्रकट होते हैं। विशेषकर बृहत मृदंग है ग्रंथ, दिव्य ग्रंथ रचना करना और वितरण करना। तो पिछले महीने में इस्कॉन सूरत के भक्तों बहुत बड़ा प्रयास किए हैं। श्रील प्रभुपाद कि भगवद गीता यथारूप वितरण करना, और उस सुप्रयास का फल था कि एक महीना में सूरत में 35,000 भगवद गीता का वितरण हुआ। तो वो फल है, हम ऐसे नंबर बोल सकते 35,000 फल था कि कम से कम 35,000 लोग गोलोक यात्रा की शुरू की, और जो वितरण करने वाले थे श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा पात्र बन गए। तो एकाकी आमा नहीं पाए बोल हरि नाम संकीर्तने तुम ही कृपा करो श्रद्धा बिंदु दिए कृष्ण देहो कृष्ण नाम धन। जो प्रयास करते हैं कृष्ण नाम प्रचार में पुस्तक वितरण में तो स्वयं अनुभव करते हैं कैसे श्री प्रभुपाद की कृपा मिल जाते हैं। आप क्या अनुभव करते हैं कि नहीं है कि नहीं है अनुभव होते हैं नहीं? तो इतने सरल नहीं है, इतने सारे ग्रंथ लेके द्वार द्वार जाना वो लोग बहुत चल से स्वीकार नहीं करते। मेरे पास है, मेरे पास बड़ी गीता है एक प्रेस यूपी से और बड़ी गीता, तुम्हारी गीता छोटी है, हमारी गीता बड़ी है। मेरे पास है हे सब बोलते मेरे पास है कि नहीं तो लगते ही नहीं जो ऐसे बोलते। तो कैसे माधुर वचन बोल के लोगों को कन्विंस करते हैं भगवत गीता लेने, तो इतना सरल नहीं है, कष्ट लेना है। लेकिन वो कष्ट करने से कृष्ण प्राप्ति होती है। तो आप ऐसे जरा करो संकीर्तन करो, यही संकीर्तन है, ग्रंथ वितरण ही संकीर्तन है। इससे कलयुग पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट होते हैं। श्रील प्रभुपाद की विशेष रुचि थी ग्रंथ रचना में, इतनी रुचि थी कि हर रोज पूरे दिन में व्यस्त रहते थे लोगों से मिलना, शिष्यों को उपदेश देने में, और रात का समय जब सब सो जाते थे उस समय प्रभुपाद जागृत रहते थे श्रीमद् भागवत कथात भार्य रचना करने में। तो श्रील प्रभुपाद उत्साही थे, इतना उत्साही थे विभ्रांत मानव समाज को भगवत तत्व विज्ञान प्रदान करने के लिए। और श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे जब उनके शिष्यों कष्ट लगे, तो कष्ट के बिना नहीं होते ग्रंथ वितरण करते थे। तो वो कष्ट लेने से भक्तों श्रील प्रभुपाद की कृपा मिलते थे और मिलते हैं। प्रभुपाद की कृपा आज तक उपलब्ध है और जो इस सुप्रयास में भाग लेते हैं वे स्वयं अनुभव करते हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन नित श्रील प्रभुपाद प्रसन्न होते हैं। तो अभी संकीर्तन के बारे में मैंने कुछ कहा और अभी जशोमती नंदन प्रभु कृष्ण और कृष्ण भक्ति में और कुछ कहेंगे, तो जरा सा आइए आसन अलंकृत कीजिए और हरिकथा परिवेशन कीजिए।